בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות שכירות פועלים הלכה א'. ביומו תיתן שכרו וכולי, ואליו הוא נושא את נפשו, לא תלין פעולת שכיר איתך וכולי. א', על פי מה שמבואר לעיל בהלכות אומנין הלכה א', שכל המלאכות והאומנות הוא בחינת תיקון וברור שצריכים בני אדם התחתונים דייקה להשלים ולתקן מעשה הבורא וכו', על ידי ברור הטוב מן הרע. כמבואר שם שזה בחינת מילה, כפי מה ששמעתי מהאדמור נרו יאיר העין שם. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, גדולה מלאכה, שהזהיר הקדוש ברוך הוא עליו לעשות מלאכה. כי המלאכה הוא דבר גדול ותיקון גדול מאוד. כי מברר הטוב ומשלים פעולת הבורא יתברך שמו, שלא היה לה שלמות כי אם עתה על ידו. וזה בחינת ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת וכו', כי ששת ימים עשה השם וכו'. והקשו המפרשים, למה לא לכתוב ששת ימים תעשה מלאכה? הלא עיקר המצווה הוא רק לשבות בשבת. אך באמת התורה מזהרת שהאדם יעסוק במלאכה בששת ימי המעשה, כי הוא תיקון ושלמות פעולתו יתברך. וזה כי ששת ימים עשה השם וכו'. ועל כן גם אנו מוזהרים לעסוק במלאכה ואומנות בששת ימי המעשה, כדי להשלים ולמלות מעשה בראשית אשר עשה השם בששת ימי בראשית, שאין להם שלמות גמור כי אם על ידי בחינת ששת ימים תעשה מלאכה. דהיינו, על ידי מלאכות ואומנות התחתונים כנ"ל. וזה ששת ימים תעשה מלאכתך וביום השביעי שבת. כי מזה נעשה בחינת שבת. כי שבת הוא שביתה שאין ברור אז. כי שבת הוא בחינת כולו טוב. והשבת נעשה על ידי ששת הימים דייקה בבחינת מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. בבחינת היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שהוא יום שכולו שבת. כי על ידי עשיית מלאכה שבששת ימים, על ידי זה מבררין ומקבצין הטוב מהרע, ואזי נעשה שבת שהוא בחינת כולו טוב, כי כבר נעשה בחינת שביתה, בחינת כולו טוב, על ידי שנתברר הטוב מן הרע בששת ימים. כי מתחילה היה מעורב טוב ורע, ועל ידי הבירור שבששת ימי המעשה נעשה בחינת כולו טוב, שזה בחינת שבת כנ"ל. ועל כן ההולך במדבר מונה שישה ימים ועושה שבת ביום השביעי. כי השבת הוא תמיד לאחר ששת ימי המעשה. כי על ידי הבירור שבששת ימי המעשה נעשה בחינת שבת כנ"ל. ב. נמצא שהמלאכה הוא בחינת בירור הטוב. ועל כן הוא בבחינת ניגונים. כי הניגון הוא בחינת ברור הטוב, בחינת וניגן בידו וטוב לך כנ"ל. וזה בחינת יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. וטוב לך די כי הוא בחינת ברור הטוב כנ"ל. וזה בחינת הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. וצילה גם היא ילדה את טוב על קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל. כי הם בחינה אחת, ועל כן הם סמוכים זה לזה. כי כל חורש אומן הוא בחינת ניגונים בבחינת מנגן בכינור, בחינת וניגן בידו וטוב לך כנ"ל. וכמבואר היטב במאמר ואי מקץ עיין שם. וזה שנוהגים בעלי מלאכות לנגן בשעה שעוסקים במלאכתם, כי המלאכה הוא בבחינת ניגונים כנ"ל. וזה בחינת הגו סיגים מכסף ויצל הצורף כלי, הגו רשע לפני מלך ויקון בצדק וכו'. כי ברור הכסף מהסיגים לעשות כלי ובחינת הכנעת הרשעות על ידי בחינת ברור הטוב מהם בבחינת ניגונים כנל, בבחינת ועוד מעט ואין רשע וכו', כנל בהלכות מקבלת את השדה עיין שם. ג. ועל כן הזהיר התורה לתת שכר פעולתו ביומו. כי אלו הניצוצות והנקודות טובות שמברר הפועל על ידי מלאכתו כנל, הם נתקבצים בתוך הממון שמסתכר על ידי פעולתו. כי כל טוב וכל ניצוצות הקדושות הם בתוך הממון, כמובן בדברי רבנו נוי יאיר. וזהו הממון שפועל נוטל בעד פעולתו שהוא בחינת הניצוצות שברר, והם מתקבצים בתוך הממון. ועל כן מסתכר ממון על ידי פעולתו כנל. והממון הוא שלמות נפשו, כי הנפש שורשה בעשירות, כמו שכתב רבנו נוי יאיר. היינו, שעל ידי מלאכתו שעבד, על ידי זה הוא מברר ומלקט ומקבץ ניצוצות שהם חלקי נפשו שהיו מפוזרים שם. ועל ידי שתיקן וקיבץ אותם על ידי מלאכתו, על ידי זה זוכה בהממון שמסתכר ששם מקובץ כל הטוב, ואזי מקבל הממון ומשלים נפשו כנל. ועל כן צריך לתת שכרו ביומו. כי כל הבירורים והתיקונים הוא לפי היום ולפי השעה, כמובן בתחילת המאמר והאם יקץ. ועל כן, זה שעבד אצלו בזה היום וזכה בממון, על ידי שברר וקיבץ ניצוצות חלקי נפשו כנל, ואלו הניצוצות שברר הם לפי אותו היום, על כן צריך לתת שכר פעולתו ביומו, כדי להשלים נפשו בזה היום. כי זה התיקון והבירור שייך לאותו היום די ככנל. ועל כן עיקר הקפידה ביום הראשון. ותכף שעבר היום הראשון או לילה הראשונה, שוב אינו עובר. כי זה עיקר העזרה. מאחר שברר וקיבץ הטוב בזה היום, על כן צריך להשלים נפשו באותו היום על ידי שכר הפעולה כנל. כי הבירור הוא לפי היום כנל. וכשייתן לו שכר פעולתו ביום אחר, לא יושלם נפשו, כי השלמות לפי אותו היום שעבד בו כנל. ועל כן, אחר שעבר יום הראשון, שוב אינו עובר. ועל כן, השיעור הוא עונה אחת, דהיינו או יום או לילה. דהיינו, אם קלה שכירתו ביום, או בסוף הלילה שהוא התחלת היום, יש לו זמן כל היום. וכן אם קלה שכירותו בלילה או בסוף היום שהוא תחילת הלילה, יש לו זמן כל הלילה. כי היום והלילה בהם העונות משתנות, כמו שאומרים בתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים. ועל כן היום או הלילה נקראים בלשון הפוסקים עונה, כי כל אחד זמן ועונה מיוחד כנל. כי היום הוא בחינת שאז נמשך נפש ומויכין חדשים, ובלילה להפך, שאז מעלין הנפשות. נמצא שכל אחד משונה זמנו מחברו, ועל כן צריך לתת שכרו בזמנו, ביומו או בלילו, כי הבירור והתיקון לפי הזמן והשעה. וכשחלף היום ובא לילה הוא זמן אחר, ואין בו השלמות של היום שעבר, כי הכל לפי היום והשעה כנל. ד. וזה שפרש רשי ואליו הוא נושא את נפשו, מה ראה זה להתעלות באילן וכו', היינו שמסר נפשו בשביל הסחירות. ולכאורה קשה, וכי כל הפועלים מוסרים נפשם, כי רוב מלאכות אין בהם מסירת נפש, ואף על פי כן עוברים על לא תלין. אך באמת, אפילו בכל המלאכות שאין בהם מסירת נפש בסכנה בגשמיות, עם כל זה הוא בבחינת סכנה ומסירת נפש ממש. כי זה הפועל העובר מלאכה, עובד מלאכה, הוא צריך לירד לעומק העשייה, לברר משם הניצוצות. כי אלו הניצוצות שמתבררים על ידי עשיית מלאכה, הם נסתרים ונעלמים מאוד בעמק העשייה. ועל כן צריך יגיעה גדולה ואומנות ופעולה בידיים לעשות מלאכת חרש כדי להעלות את הניצוצות שיש שם. כי המלאכה היא בחינת בריאה חדשה ממש. כי מתחילה אף שהיה הדבר נברא, לא היה בתיקונו ולא נתקן ולא נגמר בריאותו עד עתה על ידי אומנותו. ועל כן הוא עבודה קשה ויגיעה גדולה, כי צריך לירד לעומק העשייה, לגמור ולהשלים העשייה על ידי מעשי ידיו ויגיע כפיו ממש. ועל כן הוא בבחינת מסירת נפש ממש, כי הוא סכנה גדולה מאחר שיורד לעומק העשייה, ששם סיטרה דמותה, וכשיורד לשם הוא בבחינת הסתלקות הנפש. אך זאת הירידה הוא צורך עלייה, כדי להעלות ולברר משם הניצוצות. ועל כן תכף שזוכה להשלים פעולתו ולצאת משם, צריך תכף ומיד להחזיר לו נפשו. דהיינו הממון של שכר פעולתו, שהוא שורש הנפש, שהוא שלמות נפשו כנל. וזה שפרש רשי ואליו הוא נושא את נפשו מה ראה זה וכו'. כי הוא בחינת סכנה ומסירת נפש ממש כנל. וזה שהקפידה התורה על פעולת שכיר לתת ביומו ועובר על כמה לוין ועשה. ולא הקפידה כל כך על שאר ממון שמגיע לאדם מחברו שלא יעבור יומו. כי עיקר הקפד על פעולת שכיר שהוא שלמות הנפש ביותר על ידי מלאכה כנל, והגיע לו על ידי מסירת נפש כנל. ועל כן היה צריך להיות נזכר לחברו שהוא כאבד, שהוא ירידה גדולה, והכל בשביל הממון שהוא עליית הבירור הניצוצות ושלמות הנפש כנל. ועל כן צריך לתת ביומו כנל, כי אפילו ממון שמסתכר במסע ומתן, אף שהוא גם כן בחינת ברור, אם כל זה לא נזכר לעבד ולא ירד לעשייה כל כך, רק שהוא ברור דבר שנעשה כבר שמבררו מזה לזה, ויוצא ומברר מרשות לרשות. אבל הפועל שנזכר כעבד ועושה מלאכה שעושה בידיו דבר חדש ממש, הוא מוציא כלי למעשהו, על כן הוא בבחינת מסירת נפש ממש. ועל כן צריך לתת שכרו ביומו, להשיב לו נפשו ביומו וזמנו, כנ"ל. וזה שמובא בחית ואריזל, ביומו תיתן שכרו, ראשי תיבות שבת. כי הוא בחינת שבת ממש, שהוא שביטה מן הבירורים כמובא וכו'. כי כל זמן שהיה מוזכר ומשועבד לחברו היה מברר ברורים וכו'. וכשנשלם פעולתו ויוצא לחירות, אז היה בבחינת שבת. כי גמר הבירור והוציא הטוב שהוא בחינת שבת, שהוא כולו טוב, ואז היה שביטה כנל. ועל כן צריך לתת לו שכרו ביומו תכף כדי שיהיה נגמר הבירור, ויהיה בחינת שבת, בחינת שביטה כנל, כי כל זמן שאין חוזר הטוב די נסחר הפעולה למקומו, אין שלמות עדיין. וזה בחינת המספר בין השתבח ליוצר, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה. מאורחי המלחמה דייקה. אף על פי שמבואר לאל בהלכות מקבל, על פי מה שמבואר לאל בהלכות מקבל השדה, שעל ידי הניגון שהוא בחינת ברור הטוב, מנצחין המלחמה, כמו שכתוב, ובעת החלו ברינה כנל. גם, עיין לאל בחינת סדר התפילה על ידי בחינת ניגון כנל. היינו שאחר פסוק הדזימרה ושירת הים, שהוא בחינת ברור הטוב, בחינת ניגונים, אז היה אומרים קריאת שמע שהוא בחינת כולו טוב, כולו אחד, כנל. ועל כן, צריך להסמיך תכף הקריאת שמע לפסוקי דזימרה. כי תכף כשנגמר התיקון ונתקבץ הטוב, צריך להיזהר ולמהר ולכנוס עם הניגון אל התכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד, כדי לשוב הטוב אל הטוב. דהיינו הניגון שהוא קיבוץ הטוב, להשיבו לבחינת כולו טוב שהוא בחינת קריאת שמה, כדי שלא יחזרו הם להתאחז בו חס ושלום, כי הוא מלחמה חזקה והם אורבים תמיד להתאחז בהטוב. ועל כן כשמפסיק בנשתבח ליוצר, הוא פוגם בזה, ואינו מחזיר תכף קיבוץ הטוב אל בחינת כולו טוב, על כן הוא חוזר מאורחי המלחמה, כי הוא בחינת קלקול המלחמה. כי ניצחון המלחמה הוא רק על ידי תיקון הניגון כתיקונו כנל. וזה בחינה התרוממות כל בגרונם, היינו בחינת ניגון, בחינת פסוק עדי זימרה, כי השירה בגרון כמובה. וחרף יפיות בידם, היינו קריאת שמה כמובה, היינו בחינת סמיכת קריאת שמה לפסוק עדי זימרה, שהם בחינת ניגונים כנל. זין. וזה בחינת מצוות פריאת שכר שכרי בזמנו, שתכף בגמר פעולתו שהוא בחינת קיבוץ הטוב בבחינת ניגונים כנל, צריך תכף ליתן לו ולהשיב לו שכר פעולתו, כדי שישוב בחינת הניגון, דהיינו קיבוץ הטוב למקומו ושורשו, ואזי נעשה בחינת שבת, בחינת ביומו תיתן שכרו ראשי תיבות שבת, שזה בחינת סמיכת פסוק עדי זימרה לקריאת שמה כנל. כי קריאת שמה הוא בחינת שבת שהוא בחינת כולו טוב, כולו אחד. כי קריאת שמה בבריאה, ושם הוא בחינת שבת כמובה. ופסוק עדי זימרה ביצירה שהוא בחינת ששת ימי המעשה כמובה. ותכף שנגמר פעולת ששת ימי המעשה, צריך לעשות תכף ומיד שבת כמובה, כדי להעלות ולהכניס הטוב שנתקבץ בששת ימי המעשה בתוך השבת שהוא כולו טוב. וזה בחינת שכר שכיר ביומו, שאחר שנגמר פעולתו שהוא בחינת ששת ימי המעשה, לתת לו שכרו שהוא בחינת שבת כנל, שזה בחינת סמיכת פסוק עדי זימרה לקריאת שמה כנל.